अली शान तेरी दिल में बसी है, दिल में बसी। काट लेगी जान मेरी बोली वाली शान तेरी दिल में बसी है, दिल में बसी। दिल में बसी है, दिल में बसी। सातवा गुजारी मने तने ओ सनम, हो आँखों से आंसू जारी याद आवे रुतवा प्यारी, सातवा गुजारी मने तने ओ सनम। आज हम हैं दूर दूर खुशियां होगी चूर चूर, उड़गी हंसी है दिल में बसी, दिल में बसी है, दिल में बसी। मेरे पे तू जान भूली फांसी लग गया सूली, भूली तू मने सारी दुनिया छोड़ के, हो मेरे पे तू जान भूली फांसी लग गया सूली, भूली तू मने तंग में आज आ गया, करूं खुद खुशी है दिल में बसी, दिल में बसी है, दिल में बसी।